I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o czterech zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Karol i Pascal mają dla ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dilera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rodzinni nie chcą podpisywać umów z NFZ-em. Negocjacje trwają, a wiceminister zdrowia zapewnia, że pieniędzy na leczenie pacjentów będzie więcej. Zwiększamy finansowanie do prawie 6 miliardów złotych. Agenci CBA w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zatrzymano dwie osoby podejrzane o korupcję. Spotka się z prezydentem i premierem, ale nie odwiedzi obozów syryjskich uchodźców. Papież Franciszek rozpoczyna wizytę w Turcji. Negocjacje z lekarzami rodzinnymi przedłużone. Jak tłumaczył na naszej antenie wiceminister zdrowia, poślizg wynika z tego, że projekt dopiero w środę trafił do konsultacji społecznych. Dlatego rząd nie przyjmie projektów pakietów zdrowotnych do końca listopada. Sławomir Neumann ma nadzieję, że nastąpi to do końca roku. Problematyczne są m.in. wypłaty dla lekarzy rodzinnych. Finansowo mniej więcej jesteśmy chyba z lekarzami rodzinnymi w stanie się szybko porozumieć. Chodzi teraz o to, żeby lekarze rodzinni zaakceptowali tę formułę, jaką my proponujemy, jeśli chodzi o płacenie, czyli płacić za poszczególne działania, za tą efektywność, za także możliwość sprawdzania tego, czy te zadania są wykonywane przez lekarzy rodzinnych. Sławomir Neumann uważa, że lekarze rodzinni zyskają na zmianach ministerstwa. Resort chce zlikwidować potrójną stawkę finansowania za pacjentów onkologicznych czy z cukrzycą. Mimo tego zwiększy się finansowanie lekarzy rodzinnych, mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister zdrowia. Lekarze rodzinni, którzy dostają dzisiaj 5,2 miliarda, gdzie te potrójne finansowanie jest i kardiologicznych, i cukrzycowych pacjentów, dostają nie 5,2 miliarda, a prawie 6 miliardów złotych, czyli zwiększamy finansowanie do prawie 6 miliardów złotych, więc jest więcej pieniędzy w POZ-cie. Zmieniamy tylko formułę przeliczeniową i nic więcej. Konsultacje społeczne z lekarzami mają zakończyć się w ciągu 3 tygodni. CBA w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 osoby w związku z podejrzeniem korupcji. Rzecznik biura Jacek Dobrzyński informuje, że agenci wciąż pracują w urzędzie, nie podaje natomiast, na czym dokładnie miałoby polegać przestępstwo. W związku z podejrzeniem korupcji agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj po południu 2 osoby. Obecnie nadal trwają te czynności, w tym m.in. zabezpieczanie dokumentów w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim. Po ich zakończeniu, po zakończeniu tych naszych działań, całość sprawy zostanie przekazana do prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z zatrzymanych jest dyrektor Departamentu Polityki Jakości. To wydział, który zajmuje się promowaniem lokalnej żywności i nadaje certyfikaty, które mają pomóc lokalnym przedsiębiorstwom w zdobywaniu klientów. Ustawa okołobudżetowa uchwalona przez Sejm przewiduje m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce i maksymalnych wynagrodzeń osób objętych tak zwaną ustawą kominową. W dokumencie są też zmiany dotyczące podatku akcyzowego. Sejm niemal jednogłośnie zgodził się również na ratyfikację przez prezydenta umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota podpisała część polityczną dokumentu w marcu w geście wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego. Dwa dni temu rozmowa prezydentów Rosji i Ukrainy, wczoraj premierów, efektów brak. Na wschodzie Ukrainy walki nie ustają. W ciągu ostatniej doby separatyści częściej atakowali ukraińskie wojska. Doszło do niemal 50 ostrzałów. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że bojówkarze atakują wszelkimi możliwymi siłami lotnisko w Doniecku bezskutecznie. Wojskowi twierdzą, że w tym i innych przypadkach cierpi ludność cywilna. Rannych zostało m.in. 4 mieszkańców stanicy Ługańskiej. Ukraińcy odpowiadali ogniem 29 razy. Udało im się zestrzelić samolot bezzałogowy. Wczoraj w Doniecku zginęło 2 cywilów. 12-letni chłopiec, który był na dworze tuż obok miejsca, w które uderzył pocisk, oraz kobieta, w której mieszkanie trafił inny pocisk. Ukraińskie władze twierdzą, że nie ostrzeliwują dzielnic mieszkalnych, a ostrzały to dzieło separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Papież Franciszek w drodze do Turcji, która jest celem jego 6. podróży zagranicznej. Włoska prasa informuje tymczasem, że mogło do niej nie dojść z winy władz w Ankarze, które chciały sprawować pełną kontrolę nad gościem z Watykanu. Rzymska La Repubblica twierdzi, że do ostatniej chwili Franciszek miał nadzieję na odwiedzenie jednego z 22 obozów uchodźców syryjskich na terenie Turcji. Ze względów bezpieczeństwa musiał z tego jednak zrezygnować. A byłaby to, zdaniem dziennika, największa niespodzianka tej 6. zagranicznej podróży papieża z Argentyny, do której, dodaje stołeczny dziennik, mogło nie dojść w ogóle z innego jeszcze powodu. Strona turecka chciała otrzymać z góry tekst przemówień, jakie Franciszek wygłosi w czasie swojej 3-dniowej wizyty. Watykan odpowiedział, że nie ma takiego zwyczaju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I ta relacja kończy serwis Trójki, kolejne o 12. Niewielkie przelotne opady tylko na Podlasiu, poza tym dość pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć. Minus 4 stopnie w Augustowie, minus 2 w Olsztynie i Lublinie, minus 1 w Warszawie, 0 w Kielcach, plus 1 w Koszalinie, Poznaniu i Krakowie oraz 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i 4-rdzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. I niskie ceny od Lidla!

Top Wszechczasów. 1 stycznia od 9 do 21 Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Proszę wybrać 50 ulubionych przez Państwa utworów. Ja jestem na literze W. Jeśli Państwu brakuje być może jednego głosu, to może to, Passphone, zespół Wishbones w zestawie do głosowania na przyszłoroczny Top Wszechczasów, bo to będzie 1 stycznia 2015 roku. Jutro niezwykłe wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powiem, że to będzie słuchowisko odegrane na żywo z udziałem bardzo wielu polskich aktorów. Będzie to wydarzenie, które towarzyszy obchodam 6. urodzin Audioteki. Pan Robert Więckiewicz jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Zastanawiałem się, skąd tak duża popularność audiobooków i pomyślałem, że być może są dwie przyczyny. Pierwsza z nich jest taka, że żyjemy, mówiąc bardzo delikatnie i zupełnie niesłusznie, zbyt szybko i nie mamy czasu na lekturę, a taka lektura może nam po prostu towarzyszyć w innych zajęciach. A z drugiej strony być może jest tak, że popularność audiobooków zadaje kłam tym takim teoriom, że wszystko musi się dziać szybko, wszystko musi być wypowiedziane krótko i niekoniecznie najmądrzej. Pewnie jedno drugie. Te dwie przyczyny, które pan wymienił, to pewnie to tak jest. I to ma jakiś wpływ na popularność audiobooków. Ja zdecydowanie, może powiem herezję, ponieważ ja nagrywam też audiobooki, ale ja zdecydowanie wolę czytać książki niż ich słuchać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy po prostu pewnie z tych przyczyn, które pan też wymienił, nie wiem, brak czasu i pewna taka dowolność w momencie, kiedy, nie wiem, jedziemy samochodem, możemy sobie puścić takiego audiobooka w dłuższej trasie i prowadząc samochód, mając to złudzenie, że w ten sposób oszczędzamy czas, słuchać tego audiobooka. Poza tym wydaje mi się, że audiobook jest trochę zastępuje w jakimś sensie naszą wyobraźnię. Znaczy, z jednej strony pobudza tę wyobraźnię, bo to jest jakaś propozycja, szczególnie w przypadku audiobooków, które my nagrywamy, to nie jest tylko czytanie książki, tylko to są takie inscenizacje takie dźwiękowe właściwie, więc z jednej strony poszerzenie, czy też sugestia, jak mogłoby to wyglądać w sensie interpretacyjnym, prawda? A z drugiej strony, dla mnie to jest jednak pewne zawężenie wyobraźni, dlatego że to jest jakaś konkretna propozycja. Ja wolę jednak zdecydowanie sam sobie odtwarzać pewne obrazy w głowie, ale ta forma też jest bardzo fajna. To zaraz do tego wrócę, ale wspomniał pan o tym samochodzie i pomyślałem sobie, że być może jest to również próba wypełnienia samotności, że czasem potrzebujemy bliskości kogoś. Dlatego ciągle powtarzam, że radio wcale się nie kończy. Być może tak jest. Natomiast trzeba ciągle pamiętać, chyba że jednak oprócz tego mnie, który siedzi za kierownicą, jest jeszcze ten ja w środku, z którym można sobie spokojnie porozmawiać również w ciszy. Ale tak, to jest, myślę, że to jest bardzo sympatyczna forma. Jeśli już używam audiobooka w samochodzie, to włączam sobie audiobooka w innym języku, najczęściej w języku angielskim, bo wtedy mam takie poczucie, że ten czas jakoś jest spożytkowany efektywnie. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, no, to jest taka forma, która na przykład myśmy nagrali z Krzysztofem Czeczotem w ramach właśnie projektu Audioteka gigantyczną taką produkcję zrealizowaliśmy, Gra o Tron, i to jest tam kilkanaście godzin słuchania i to jest dosyć poważne przedsięwzięcie. Więc być może dla tych, którzy by, dla których by było pewną trudnością przebrnąć przez te tomy książki, jest nieco przystępniej i być może czasami milej posłuchać po prostu, jak to jest zrobione i sobie wytworzyć ten świat przy pomocy dźwięku, który się pojawia w głośnikach. Wrócę do i odwołam się do pana słów o wyobraźni i o tym, że woli pan czytać niż słuchać. I to nie jest odosobnione. Bardzo wiele osób, które tym się zajmuje, uczestniczy w przygotowaniu audiobooka, mówi o tym, że woli czytać, bo wtedy ten mój świat jest bardziej intymny. Ale ja sobie pomyślałem, przygotowując się do rozmowy z panem, że to przecież jest tak. My często o tym nie myślimy, mówiąc na przykład przez radio, że uruchamiamy taką wyobraźnię i uruchamiamy taki świat, on nawet nie czytany przez odbiorcę, jest jego światem. I tych światów wśród odbiorców jest bardzo wiele. Z całą pewnością tak jest. Oczywiście, wie pan, to jest też tak, jakby... Ja to w ogóle pojmuję w takich kategoriach jak adaptacja, tak? Że jest jakiś utwór, jakieś dzieło, jest jakaś książka, którą się adaptuje na potrzeby słuchowiska, prawda? Czy też audiobooka właśnie. To jest taka adaptacja dźwiękowa. Podobnie jest, nie wiem, no można oczywiście przeczytać sobie sztukę teatralną i sobie jakoś wyobrazić, jakby to mogło funkcjonować na scenie, bo są tam wskazówki. No ale jednakowoż, jak idziemy do teatru, to mamy jakby... W teatrze, teatr jest miejscem, w którym ta sztuka ma się zrealizować, prawda? I to jest jakaś propozycja reżysera, artystów, którzy tworzą to, więc to jest coś, co, z czym się jakby konfrontujemy, prawda? Pewnie w przypadku audiobooka jest podobnie, że być może jest też tak, że nasza wyobraźnia konfrontuje się z wyobraźnią twórców tego konkretnego audiobooka i może nam się to oczywiście podoba, ale może mieć zupełnie inną wizję, która nie przystaje, prawda, do tego, co zostało zrealizowane. Więc to na pewno jest ciekawe, bo to jest zawsze jakiś rodzaj właśnie zderzenia, prawda, naszej wyobraźni, naszej jakby, naszego pojmowania tego, co jest zawarte w danym dziele, z wyobraźnią reżysera, artystów, którzy tworzą to dzieło. Wyobrażam sobie, że to trudne przygotowanie takiej roli. Że to musi trwać, to musi dojrzeć w tej osobie, która interpretuje. I tak i nie. Mhm. Akurat ja mam to szczęście, że pracuję z Krzysztofem Czeczotem, który rzeczywiście świetnie to robi i jest absolutnym profesjonalistą. Więc on bardzo dużo mi pomaga w tym. Natomiast trudność polega na tym, że to jest właściwie czytanie. Więc my nie odgrywamy de facto tych scen. Znaczy odgrywamy je tylko i wyłącznie swoim głosem. Więc ta trudność polega na tym, że siedząc właściwie w fotelu czy na krześle przed mikrofonem w studio, trzeba wygenerować pewien rodzaj emocji, które towarzyszą bohaterom. I to jest trudne, bo zazwyczaj czy w teatrze, czy przed kamerą, na planie filmowym, no jednak są dodatkowe elementy w postaci scenografii, rekwizytów i możliwość ekspresji, czyli poruszania się. No tutaj tego nie mamy. No to jest sytuacja taką, jaką mamy właśnie na przykład w tym studiu, że jest mikrofon, prawda? I tylko co trzeba, że tak powiem, pomalować głosem. Te emocje, więc oczywiście do tego później dochodzi cała postprodukcja, czyli efekty dźwiękowe, które się pojawiają gdzieś tam w tle, prawda? I to jakby wzbogaca samą narrację, czy też dialog. W tym kontekście tak, to jest dosyć takie osobliwe doświadczenie, powiedziałbym, bo aktorów zawsze przynajmniej mnie ciągnie do uczestniczenia, do takiego po prostu, do właśnie wyrażania ekspresji, nawet poprzez jakieś minimalne wyrażenie ekspresji, to też jest wyrażenie ekspresji, a tutaj właśnie nie, to jest sytuacja, tekst, mikrofon, ja i za pomocą tych elementów trzeba zbudować, prawda, jakiś wiarygodny przekaz. Bo tak jak powiedziałem, namalować pewien obraz, który sobie widz będzie mógł wyświetlić w głowie. To jeszcze na zakończenie... Ale przepraszam, słuchacz oczywiście. To jeszcze na zakończenie pytanie... Właściwie chyba odpowiedź znam, ale zapytam. Sprawia to panu przyjemność? Tak, aczkolwiek za każdym razem, kiedy Krzysztof Czeczot mnie zaprasza do kolejnego projektu, to mówię, nie no, to jest ostatni raz. Dlatego, że rzeczywiście czasami to trwa wiele godzin, takie czytanie i potrafi to być męczące, ale później na przykład przy okazji takich koncertów, jakie jutro też będzie miał miejsce. To jest wielka satysfakcja. Ostatnio mieliśmy taki koncert w Szczecinie w Nowej Operze z muzyką na żywo. Ja czytałem jako narrator taki audiobook Błękitna pustynia i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że przychodzą zaproszeni ludzie, widzowie, siadają na widowni, 300 tam kilkadziesiąt miejsc i w skupieniu patrzą na faceta, który siedzi na krześle po prostu, który w tle ma tam jakąś orkiestrę, kameralną orkiestrę i kilku ludzi, którzy miksują dźwięk na żywo. Czyli w gruncie rzeczy nic się nie dzieje, prawda? Ale jednak siedzą i ze skupieniem słuchają tego utworu, że tak powiem, i przynosi im to satysfakcję, a tym samym natychmiast to też przynosi mnie satysfakcję, więc to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Zapraszamy Państwa na jutro. 21. studio imienia Agnieszki Osieckiej, a pan Robert Więckiewicz był Państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszam. No i my kończymy dziś spotkanie jeszcze jedną propozycją do topu wszechczasów. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale jemu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają. Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment piąty. Nie byłam już niczego pewna i wszystko wydawało mi się możliwe. W samym środku tej sprawy tkwiło jednak zagadkowe niedomówienie. Po co mój ojciec udawałby Włocha, jeśli nim nie był? I nawet mniejsza o niego. Zagadką stawał się cały Mediolan, pełen ludzi udających Włochów. A mój ojciec? Spytałam. Modli się? Wiko? Zdziwiła się moja matka. Skąd ci to przyszło do głowy? Zosia mówiła. Odpowiedziałam. Zosia. Spojrzała na mnie, podnosząc brwi, i wróciła do lektury. Niewiele ją obchodziło, co mówi Zosia, a ojca jeszcze mniej. Nic o tym nie wiedział, że muszę się za niego wstydzić. Lecz tylko tyle, ile trzeba, więc nie do tego stopnia, żeby się wypierać czegoś, co z drugiej strony miało być jednak plamą i hańbą. Rzeczy, które tamci rodzice uważali za jego powinność, lekceważył. Na ile rozumiałam, o co tu chodzi, miałby wyrzec się wszystkiego, co sprawiało, że jego obraz był nie dość jednoznaczny. Zapewne oczekiwano również wdzięczności za domniemaną kryjówkę we Włochach pod Warszawą. Zlekceważone powinności przeszły na mnie, lub raczej spadły mi na plecy znienacka, aż się ugięłam pod ich ciężarem. Ojciec nie poczuwał się do niczego. Szukałam pomocy tam, gdzie mogłam ją dostać. Wspominałam dziadka, tego z Mediolanu, który umarł na serce, zanim poszłam do szkoły. Czułam, że gdyby żył i wiedział, lekceważyłby to wszystko i byłby ze mnie dumny. Umiałby znaleźć sobie jakiś powód, choćby ten, że znałam się trochę na gwiazdach. Sam mi je pokazywał, kiedy po kolacji stawaliśmy w oknie jadalni. On na podłodze, ja na krześle. Żadne zeszyty nie były do tego potrzebne. Często wracałyśmy razem ze szkoły. Kiedyś nas gonił z krzykiem chłopiec, którego nie znałam. Wydawało mi się z początku, że słyszę znajome słowo hendeho. Kretyn! Warknęła, odwracając się. Chłopiec schował się za winklem, ale wystawił głowę i krzyknął znowu, tym razem bardzo głośno i wyraźnie. Wende doch! Przygryzła wargę i już nic nie odpowiedziała. Biegłam za nią, z trudem dotrzymując jej kroku. Co to jest wende doch? Pytałam zdyszana. Powiedz, co to jest? A skąd mam wiedzieć? Ucięła i biegłyśmy dalej w milczeniu. Niespodziewanie wyrzuciła jednak z siebie odpowiedź. Nazwisko, oślico! Nagle wydało mi się, że w rubryczce na dane rodziców widziałam coś w tym rodzaju, kiedy miałam zanieść dziennik do pokoju nauczycielskiego. Tam mi się akurat otworzył. Owszem, zaglądałam po kryjomu do dziennika, jak wszyscy dyżurni. Nie mogłam się pohamować. W każdym razie na pewno było tam coś na W. Twojej mamy? Spytałam, panieńskie? Rzuciła mi wściekłe spojrzenie. Puknij się w łeb! Żaden sekret nie jest bezpieczny na tym świecie, pełnym zdradzieckich szczelin. Ukrywała tajemnicę. To mi zaimponowało. Poczułam się przy niej dziecinna. Przeważnie wracałyśmy same. Jej koleżanki mieszkały blisko szkoły, więc odłączały się wcześniej. Dopiero wtedy przyspieszałam kroku, żeby się z nią zrównać. Odczep się ode mnie, mówiła mi, kiedy była w złym humorze. I przechodziła na drugą stronę spokojnej, niezbyt szerokiej ulicy. Bolało mnie to, ale nie dziwiło. Przywykłam do tego, że każdy, kto może sobie na to pozwolić, oddaje swój zły humor komu innemu, jak gorący kartofel, a następny robi to samo i chowa do kieszeni poparzone ręce. Próbowałam raczej odgadnąć, czym jej się naraziłam. Lisie, co ty byś zrobił na moim miejscu? Spytałam. Lis nie mógłby się znaleźć na moim miejscu. Był na to zbyt ostrożny. Ja bym się do niej nie zbliżał, odpowiedział. Siedziałbym w krzakach, póki sobie nie pójdzie. Nie wiem, jak do tego doszło, że w końcu poznałam ich ze sobą. Co mi strzeliło do głowy, żeby to zrobić, nie prosząc Lisa o zgodę? To nie było w porządku. Od razu poczułam lekki niepokój, że skończy się źle. Lis jej się spodobał. Jaki uśmiechnięty, powiedziała. Tym razem dla odmiany uśmiechał się w zeszycie do matematyki. W rzeczywistości jest całkiem rudy, wyjaśniłam z dumą. Być może mówiłam jeszcze coś, nawet na pewno. Powiedziałam jej o nim o wiele za dużo. Potem bardzo tego żałowałam. Co słychać u Lisa? Zaczepiły mnie któregoś dnia podczas śniadaniowej przerwy jej koleżanki, chichocząc. U jakiego Lisa? Dopytywałam się, bo w pierwszej chwili nie mogłam uwierzyć, że chodzi im właśnie o tego Lisa. O mojego, uśmiechniętego Lisa z piękną, rudą kitą. Dałabym głowę, że nie mogły się o nim dowiedzieć. Po jakiemu ze sobą rozmawiacie? Po lisiemu? Drążyły. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale wtedy uprzytomniłam sobie, że rozmawialiśmy po włosku. Nie było w tym nic dziwnego. To przecież z Mediolanu przyjechała do mnie książeczka z obrazkami, w której spotkałam go po raz pierwszy. Ale do tego za nic w świecie nie przyznałabym się tym dziewczynkom. Dość miałam ich wyśmiewania się z moich spraw. Pukały się w głowę na znak, że to ja powinnam się puknąć. Lisy nie mówią. Lisy szczekają, hał, hał. Są podstępne i chytre, są okrutne, duszą kury. Na wsi u mojej babci lis porwał malutkie kurczątko. Na początku naszej znajomości byłabym gotowa ręczyć, że mój lis nikogo nie dusi, tylko kradnie jajka. Że nie duszę kur? Zdziwił się lis. Jasne, że duszę. Przecież jestem lisem. Gdyby nie głód, nigdy bym nie wlazł do kurnika leśniczyny. Wierz mi, dusić kury to żadna przyjemność. Tyra się przez północy, żeby zrobić podkop, a potem wrzaski i krew. Pierze fruwa w powietrzu, pies ujada i rzuca się na łańcuchu. A leśniczy włącza reflektor i w gaciach wyskakuje naganek z dwururką w garści. Bywa nawet gorzej, kiedy tak wszystkie naraz się w tym kurniku rzucą na ciebie, że mało ci oczu nie widziobią. Dziękuję pięknie. Wtedy łapię choć jedno jajko, pierwsze z brzegu i w nogi. I myślę tylko o jednym, żebym jeszcze raz cały z tego wyszedł. Taka była prawda. Ale czy nie mówił mi, że w lesie życie jest proste, bez niespodzianek i że łatwo być leśnym zwierzęciem? Widziałam, że jest zakłopotany. Przynajmniej nie muszę się zastanawiać, jak być tym, czym jestem. Ale chyba wspominałem ci o dwururce. Kiedy jesteś lisem, szybko biegasz i rzadko odpoczywasz. Prostota ma swoją gorzką stronę. Myślałam ze zgrozą o tym, że leśniczy może mu zrobić krzywdę. Tak się składa, że nie jestem święty, powiedział lis. Mam niejedno na sumieniu. Przypominam sobie o tym, kiedy tylko zaczynam narzekać na swój los i ta myśl zawsze przynosi mi ulgę. Zastanowił się i oświadczył, że w każdym razie lepiej być lisem niż kurą. A dziewczynka? Czy ona też musi szybko biegać? Nie, zapewnił mnie lis. Dziewczynka nie poluje. Naje się malin albo jakichś korzonków, to jej wystarcza. I na nią też się nie poluje. Nawet wilk widzi, że to dziecko. W norze ma własnych kilkoro. W lesie najlepiej być dziewczynką. Zwłaszcza póki jest ciepło. Tylko że, powiedział, pory roku się nie wybiera. Ani tego, dodał po chwili, w czyjej żyjesz skórze. Kiedy lis ją odwiedzał w lesie, przynosił w prezencie jajko. Nie zgadłaby, że za to jajko omal nie oddał życia. A wasze mamy kupują w sklepie kurę na rosół, żebyście miały co jeść, przypomniałam im, patrząc prosto w oczy to jednej, to drugiej. I jecie to, więc robicie tak samo jak lisy. No i dobrze, nic ci do tego. Spokój, cisza! Zawołała nauczycielka, wchodząc do klasy. Jest po dzwonku. Ona rozmawia z lisem! Kto? Spytała nauczycielka. I od razu spojrzała na mnie. Wstałam z ociąganiem. Patrzyła jeszcze przez chwilę, po czym wzruszając ramionami powiedziała: siadaj. Moja matka, zawiadomiona o tej sprawie uwagą wpisaną do dzienniczka, bez emocji obejrzała rysunki w zeszycie. To, że rozmawiam z lisem, nie zrobiło na niej żadnego wrażenia.